Radio 1. Koen Verbraak. Vandaag praat ik met eerste hulpverleners binnen de politie, ambulancezorg en de brandweer. Over die ene melding die alles veranderde. Over hun eigen mentale gezondheid. En over hoe goed wij als maatschappij eigenlijk zorgen voor onze eigen hulpverleners. Maar nu eerst het nieuws, gelezen door Michel Koenen. In Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, zijn kort na elkaar een helikopter en een gevechtsvliegtuig neergestort. Dat melden ooggetuigen aan het Russische staatspersbureau. Het is nog niet duidelijk of de toestellen zijn neergeschoten en of er slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky heeft in Rome een ontmoeting gehad met president Mattarella en premier Meloni. Mattarella zei na afloop dat Italië Oekraïne zal blijven steunen. Later vandaag gaat Zelensky ook nog naar Vaticaanstad, waar hij een ontmoeting zal hebben met de paus. En Franciscus sprak zich al geregeld uit voor vrede in Oekraïne. Vorige maand zei hij nog dat het Vaticaan bezig is met een vredesmissie. En mogelijk reist Zelensky ook nog door naar Duitsland. In Aken staat morgen de uitreiking van de Karelsprijs gepland, die Zelensky dit jaar krijgt. De Oekraïense president Zelensky die is dus in Rome, zei ik al eerder. Duitsland heeft verder ook nog toegezegd dat er nieuwe wapenleveranties aanstaan te komen. Het zou gaan om tientallen infanteriegevechtsvoertuigen, Leopard 1-tanks, luchtweertanks en ook nog eens 200 drones. Demi Vollering die heeft ook de tweede etappe in de ronde van Baskeland gewonnen. De renster van SD Works was ook gisteren al de sterkste. Vorig jaar won Vollering alle drie de etappes in het noorden van Spanje. In het klassement staat Vollering bijna een minuut voor op de nummer 2. En op het meest westelijke punt van Ameland wordt komende week begonnen met het aanbrengen van zo'n 3 miljoen kubieke meter zand. Dat is nodig omdat er vorig jaar tijdens stormen in de winter veel zand is weggespoeld. Hoogwater richtte veel extra schade aan. Op sommige plekken is meer dan 3 meter strand verdwenen. Rijkswaterstaat die spreekt van de grootste zandoperatie ooit in Nederland. Het zand opspuiten zal ongeveer 3 maanden duren. 4 jaar geleden moest Rijkswaterstaat ook al extra zand storten op Ameland. Het weer nog, het is zonnig, maar vanmiddag ontstaan er vooral in het binnenland ook wat stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot een bui. Het is 18 tot 22 graden. Aan de kust voelt het wat koeler aan, dat komt door mist van zee. Vanavond en vannacht is het dan overal droog. Ook morgen wordt een zonnige dag met temperaturen rond de 20 graden. Later op de dag weer kans op een bui, lokaal met onweer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Benelux is de verbindingsweg naar de A15 naar Europoort dicht. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel een kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag bij het Malieveld, daar 10 minuten vertraging na een aanrijding. En op de A20 richting Gouda langzaam rijden bij Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de cruise ferry van Holland Norway Lines. De meest comfortabele manier om Noorwegen te ontdekken. Stap 's middags aan boord en word 's ochtends wakker op je bestemming. En je auto, die kan ook gewoon mee. Dus waar wacht je nog op? Boek nu op hollandnorwaylines.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Noorwegen wacht op je. Boek nu je avontuur op hollandnorwaylines.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Angelique Starreveld, jij bent jarenlang agent geweest bij het Amsterdamse politiekorps. Je hebt daar PTSS opgelopen. Had die PTSS achteraf beschouwd voorkomen kunnen worden? Ik heb wel heel veel incidenten meegemaakt, zoals de Bijlmerramp. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten natuurlijk. Dus bepaalde aspecten kunnen niet voorkomen worden, want dat draag je toch met je mee. Ik denk wel dat als de politie op tijd had ingezien wat het met iemand doet, in dit geval met mij, dan had het erger voorkomen kunnen worden. We gaan er de komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Waar anderen liever een stap terug doen, stappen zij juist als eerste naar voren. En niet zelden met gevaar voor eigen leven. Dagelijks krijgen duizenden ambulancemedewerkers, brandweerlieden en politieagenten te maken met gebeurtenissen die niet alleen grote impact hebben op de levens van slachtoffers, maar die ook traumatisch kunnen zijn voor die hulpverleners zelf. En dat roept de vraag op: in hoeverre hoort dat er gewoon bij? Is het wel normaal dat één mens zoveel lijden moet zien? En wie helpt de hulpverlener als hij zelf hulp nodig heeft? Daar praat ik vanmiddag over in de publieke tribune met drie hulpverleners die jarenlang ervaring binnen de politie, de ambulancezorg en de brandweer hebben. Hier bij mij aan tafel Angelique Starreveld, u hoorde haar al even. Ze werkte in de jaren 90 bij de Amsterdamse politie en was onder andere in 1992 als een van de eerste agenten ter plekke bij de Bijlmerramp. Danielle Scheer is ook aan tafel. Zij is al jarenlang ambulancechauffeur in Flevoland, Gooi en Vechtstreek. En Martine Nota, ze werkte jarenlang als politieagent en als brandweervrouw bij de vrijwillige brandweer in Kennemerland. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Martine, om bij jou te beginnen, jij komt uit een echte brandweerfamilie, hè? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Want wie zijn er allemaal bij de brandweer gegaan? Mijn vader, mijn oom, opa, broer van mijn opa. En daarvoor zit ook nog, ik weet niet of dat zijn vader was of dat broers waren. Maar dat is een aantal generaties zitten we daar al in. Dus je ging bijna een beetje in de zaak, zal maar zeggen. Ja, je wist niet beter. Nee, want het stond al vroeg voor jou vast dat jij er ook bij zou gaan horen? Ja, voor mezelf wel een beetje. Je werd als klein kind werd je al meegenomen naar de brandweer. En daar groeide je een beetje in. Ja. Jij was bij de vrijwillige brandweer. Geldt dat ook voor je familieleden of staat daar ook beroeps bij? Ja, er wel een aantal jaren beroeps, maar eigenlijk allemaal vrijwilligers. Jij bent hier vandaag niet alleen gekomen, hè? Nee, dat klopt. Want wie ligt er aan je voeten? Onyx, dat is mijn assistentiehond. Jouw hulphond? Ja. Die heb je sinds? Vorig jaar januari. Ja, en die gaat overal met jou mee naartoe? Ja, Onyx komt overal. Ja. Want hij is belangrijk voor je? Ja, hij is heel belangrijk voor mij. Voordat ik Onyx had, was ik eigenlijk compleet geïsoleerd. Dan kwam ik eigenlijk nergens meer. Mm-hmm. Eigenlijk iedere activiteit die ik moest doen, dat kostte heel veel energie. En nu heb ik hem bij me. Heb ik eigenlijk altijd mijn buddy mee. Die me af kan leiden. Die me kan helpen met mijn stress te levelen. Die kan zorgen dat ik ruimte heb in de supermarkt bijvoorbeeld. Dat mensen niet te dichtbij kunnen komen. Dus hij heeft eigenlijk de wereld weer voor je geopend? Ja, absoluut. Ja. Ja. Danielle, jij werkte jarenlang als ambulancechauffeur. Net als jouw man trouwens. Hè? Is dat lastig te combineren als je allebei toch onregelmatige diensten hebt? We hebben een hele strakke planning. Ja? Ja, en daar gaan we echt wel eventjes voor zitten. Samen. En alles wordt op elkaar afgestemd, want we hebben ook gewoon kinderen thuis. Maar het lukt ons nog steeds. Weet jij nog waarom je op die ambulance wilde werken? Het was eigenlijk altijd wel een meisjesdroom, maar nooit dat ik dacht van nou, daar ga ik echt iets mee doen. Mijn man die werkt natuurlijk al langer op de ambulance. Die werkte al bijna 20 jaar. En jij? En ik 8 jaar. En ik werkte als dokterassistente op de spoedeisende hulp. En daar kwamen natuurlijk heel veel collega's binnen. Ik had toch best wel heel leuk contact met ze. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga het toch proberen. En het is gelukt. Dus sinds 8 jaar zit ik bij de ambulance. En jij bent specifiek ambulancechauffeur. Hè? Ben je dan vooral gefocust op het verkeer of op het slachtoffer? Nou, onze core business is natuurlijk het rijden. Ja. Wij moeten zorgen dat de patiënt van A naar B komt en wel zo veilig mogelijk. En onze collega's zitten natuurlijk dan ook of naast je of achterin. Maar jij moet ook meehelpen reanimeren en dat soort dingen? Ja, wij assisteren de verpleegkundigen. Ja. Angelique, jij werkte in de jaren 90 als politieagent in Amsterdam. Onder andere op het bureau Warmoekstraat. Fameus geworden ook door Appie Baantje. Zeg ik het verkeerd? Dat was mijn stage. Dat was je stage? Ja. Ja. Maar waarom wilde jij bij de politie werken? Het leek me wel een avontuurlijk beroep op de een of andere manier. En spannend ook. Je krijgt een hele opleiding. Ik vond het heel interessant om te leren hoe je bijvoorbeeld getuigen, maar ook verdachten moest horen. De hele wetgeving uit je hoofd moest leren. Maar vooral het avontuurlijke trok mij aan in die tijd. Maar ik was nog vrij jong natuurlijk. Dan weet je niet wat alle aspecten van het beroep inhouden. Want je was 20 of zo, hè? 20 toen ik begon. Ja. En waar moest je het meest aan wennen toen je daar met die opleiding was begonnen? Of toen je eigenlijk bij de politie kan werken, moet ik zeggen. Ik moest het meest wennen aan het feit dat wat je op school leert in de praktijk toch een stukje anders is. Kun je een voorbeeld geven? Mensen zijn niet echt in wetten te vangen. Mensen die hebben hun eigen beweegredenen of situaties kunnen zomaar uit de hand lopen zonder dat jij daar echt heel erg veel invloed op hebt. En die daar moest ik wel mee leren omgaan. Je bedoelt ook mensenkennis? De mensenkennis, ja. Je kan wel dingen leren, conflicthantering en dergelijke, maar in werkelijkheid kan het alle kanten opgaan. Het is niet in een les te vangen, zeg maar. In april 92 werd jij beëdigd als agent. Ja. Je was toen 22. Nou ja, een half jaar later heb je iets heel groots meegemaakt. 4 oktober 1992, dat was een zeer memorabele dag, kunnen we wel zeggen. Ja. Want dat was de dag van de Bijlmerramp. Klopt. Wat gebeurde er die dag waar jij bij betrokken was? Wat er die dag gebeurde? Ik had een ochtenddienst. En ik wilde eigenlijk gewoon thuis wat gaan eten. En ik was klaar met de dienst. Ik kwam thuis en deed de tv aan. En nou ja, toen zag ik wat er allemaal aan de hand was. Dus alle politieagenten ongeveer in Amsterdam, die zijn rechtstreeks naar hun bureau gegaan en gingen dus naar de plaats des onheils. En jij ook? En ik ook. Weet je nog, wat staat je bij van wat je daar zag? Alles. Het was een soort grote nachtmerrie of een hel haast. Gewoon overal vuur, stank, de stank van dood. Je zag mensen uit het raam springen, maar ook mensen die elkaar uit het raam gooiden. Uit het raam gooiden? Om niet verbrand te worden. Ja, je had geen keuze. Het was of springen of verbranden. Dat zag je allemaal gebeuren? Ja. En daar kun jij natuurlijk als hulpverlener op dat moment helemaal niks mee, hè? Je probeert te doen wat je kan. Alleen er gebeurt zoveel dat je soms niet meer weet wat je moet doen. En soms stapt je ook gewoon over. Ja, dat klinkt heel vervelend. Je stapt over mensen heen, want je dacht, die zijn toch al zo ver heen dat ik beter iemand anders kan helpen. Want die blijft misschien nog leven. Ja, dat soort dingen vergeet je natuurlijk nooit meer. En wat is het meest pregnante beeld als je aan die avond denkt? Ja, wat ik nog heel goed herinner is dat over die mensen die uit het raam gegooid werden, was een echtgenoot die zijn zwangere vrouw het raam uitgooide. En daarna zijn 2 kinderen en toen sprong hij er zelf achteraan. En daar ga je dan naartoe. Alleen, ja, ik ben geen ambulancepersoneel, dus ik kon alleen de eerste hulp doen en daarna werd het overgenomen. Maar dat beeld, dat krijg ik nooit meer weg. Ja, is het moeilijk om daarover te vertellen? Want ik zie dat je ook niet onberoerd laat. Nee, je vergeet het niet. Hoe dat eruit zag, het blijft je bij. Mm-hmm. En je hebt, denk ik, tot heel laat gewerkt, hè, die avond, stel ik me voor. Ja. Dan ga je dan de volgende dag gewoon weer naar het bureau? Ja, we bleven natuurlijk betrokken bij die ramp. Ook al werden we op een gegeven moment kwamen er andere diensten zoals om de situatie, de plek veilig te stellen en onderzoek te doen. Mm-hmm. Maar we bleven daar naartoe gaan om verkeer te begeleiden uiteindelijk na 2 dagen of iets dergelijks. En er waren natuurlijk ook plunderingen. Mensen die gingen dingen stelen die daar lagen. Dus dat soort dingen moesten we allemaal in de gaten houden. We kregen briefingen. Maar er was ook een heleboel wat niet gezegd mocht worden. We hebben natuurlijk een heleboel meegemaakt. Maar wat mocht dan niet gezegd worden? Ja, er zaten natuurlijk een heleboel illegale mensen daar. Mm-hmm. In die tijd, in die flat. Want er werd toen ook in eerste instantie gedacht, er zijn een paar honderd doden. Hè? Dat was toen het eerste uitgangspunt. Richting de 1500. Ja, en officieel is het geloof ik 43. Iets in de 50. Oh ja. Dat klopte in mijn beleving niet. Maar je kreeg dus allerlei. Want jij dacht dat het er veel meer waren. Nou, niet alleen denken, ik weet het, want ik was daar. Ja. Dus het klopt niet. Het zijn er veel meer dan 50. Ja. Ja. Maar je kreeg een briefing waarin ook werd gezegd, daar moeten jullie niet over praten. Nee, het was een beetje een soort moment van politieke druk die erop lag. Mm-hmm. En als politie heb je ook geheimhoudingsplicht natuurlijk over zaken. En ja, eigenlijk werd er medegedeeld dat we er niks over mochten zeggen. Ja. En kon je er wel met collega's over praten? Want dat is natuurlijk, je hebt wel iets gezien die avond, hè? Ja, onderling wel. Maar op een gegeven moment moet je ook weer door. Ja? Denk je zelf. En de collega's. Dus je gaat en je ook ging ook gewoon door? Ja, er gebeuren ook andere dingen natuurlijk in zo'n stad als Amsterdam. Dus je moet op een gegeven moment ook weer gewoon boetes uitschrijven. Ja, maar dit zijn natuurlijk dingen waar je in je opleiding niet op voorbereid kan worden. Nee, maar dat kan niemand op zo'n ramp. Nee. Maar je ging gewoon weer over tot de orde van de dag? Ja, op een gegeven moment wel. En bij de politie was er toen nog niet sprake van begeleiding in dit soort. Nee. En hoe gingen die jaren daarna? Lukte dat een beetje, die orde van de dag? Nou, wat ik merkte is dat als je eenmaal zo'n groot ongeval of grote ramp hebt meegemaakt, dat het heel. En daarna heb ik nog een aantal andere zaken die best wel heftig waren meegemaakt, dat je op een gegeven moment de spanning gaat opzoeken. Dus in plaats van dat je rustig wijkagent gaat blijven of zijn en op de markt een praatje doet, ga je het gevaar opzoeken. Dus ik omdat nam grotere risico's. Omdat je dat nodig hebt of omdat je iets wil uitwissen? Ik wilde het vergeten. Ik wilde niet meer weten wat er gebeurde. Dus ik zocht iets ergers op om niet aan de rest te denken. Dus dan ging je waar naartoe? Ja, voornamelijk in de nachtdiensten of met oud en nieuw. Gewoon de diensten waarvan je wist, nou, er moet wel bijna zeker iets gebeuren. En er was een moment dat het niet meer ging, hè? Ja. Weet je nog wat dat was, waardoor je dacht, nu lukt het niet meer? Ja, dat was een iemand die wilde zichzelf wilde van een dak afspringen. Dus zelfdoding. Ik was toen in Burger. Dus het leek mij handig om in Burger naast diegene te gaan zitten in die dakgoot op het hotel. Jij klom omhoog. Hij zat er al. Ja, maar jij klom omhoog. Oh ja, ja. Ik ben uit het raampje gekomen. Ja. En ik ging naast hem zitten in de dakgoot. Om hem weer naar binnen te praten. Mm-hmm. Nou, dat lukte uiteindelijk. Alleen toen we gingen staan had ik wel de indruk van, weet je, dit is het moment dat hij kan gaan springen. Hij keek naar beneden en toen gaf ik hem mijn hand. En toen zei ik, als jij nu gaat springen, dan neem je mij mee. Maar ik wil nog niet dood. Nou ja, dus hij sprong gelukkig niet. Want anders had ik hier niet gezeten. Maar dat was wel het moment dat ik besefte van, ik ga nu te ver. Ja, voor jouzelf? Voor mijzelf, voor mijn eigen veiligheid. Ja. En dat was uiteindelijk de druppel waarbij je dacht, nu gaat het niet meer. Nee, toen heb ik me ziek gemeld. Ja. Danielle, ja, als ambulancechauffeur maak je natuurlijk ook hele indringende dingen mee. Hè? Schrik je wel eens van wat je aantreft? Ja, daar ben ik wel van geschrokken, van bepaalde casussen. Waar denk je dan aan? Nou, voornamelijk de casussen waarvoor ik thuis ben gekomen te zitten. Ernstige mishandeling van een vrouw. Een vrouw die zelfmoord pleegde, die zichzelf in de brand had gestoken. Ja, dan schrik je je kapot. Want je verwacht wel iets, maar je verwacht niet dat. Jij weet natuurlijk ook niet precies waar je in belandt, waar je naartoe gaat. Nee, je wordt natuurlijk wel op de hoogte gehouden door de meldkamer van joh, daar en daar word je heen gestuurd. Want een burger doet waarschijnlijk de melding vaak. Maar je hebt geen idee altijd waar je in terecht komt. Hoe kun je daar dan op voorbereiden, mentaal? Nee, je gaat natuurlijk aanrijdend in de auto, bespreek je wel met je collega van joh, wat zou het kunnen zijn? Of je bespreekt het niet, je gaat gewoon daarheen. Ja, je weet het niet altijd. Nee. En je zei, die vrouw die zichzelf in de brand stak, dat was voor jou het moment dat je dacht, nu wordt het te veel. Op dat moment dacht ik dat niet. Want nee. Op dat moment ga je gewoon handelen. Het was een vrouw die je al eerder had gezien, toch? Ja, we hebben haar een paar dagen daarvoor was ze in het water gesprongen, want ze wilde gewoon een eind aan haar leven maken. Mm-hmm. Met de politie hebben we haar weer aan de kant gehaald. En het was een vrouw met een rollator. Ze was best wel ver van huis. Dus we hebben haar met de ambulance en de politie naar huis gebracht. En de rollator weer daar neergezet. En een paar dagen later, op bijna dezelfde plek, beroofde ze zichzelf van het leven. Alleen ze was toen nog niet gestorven. Maar je kwam dus bij iemand die aan het sterven was? Ja, dat zei ze ook. Ik wil dood. En ga je dan toch hulp verlenen? Ja. Ja, je moet. Terwijl zij eigenlijk misschien wel wil dat je er niet helpt. Ja, maar dat is niet ons vak. Nee? Dus je ging toch helpen? Ja. Ja. Ja. Hoe is dat verder gegaan met die vrouw? We hebben haar in de ambulance gebracht. Daar flinke pijnstilling gegeven. En er is een traumahelikopter gekomen. Die is ons halverwege tegemoet gevlogen. En de dokter van de traumahelikopter die heeft haar in slaap gebracht en haar verder beademd. En toen zijn we met spoed naar het AMC gegaan. En daar is ze later die nacht overleden. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan met jou? Want je maakt zoiets mee. Dat lijkt me afschuwelijk om te zien, om bij te zijn. Ga je dan gewoon verder met je dienst? Hoe gaat dat dan? Ja, dat was een beetje bizar eigenlijk. Want ik herinner me nog, ik had een 24-uursdienst. En het was om 9:30 s'avonds. En om een uur of half elf uur waren we klaar dan in het AMC. En toen vroeg er ook iemand van, joh, kan je nog wel verder werken? En eigenlijk schreeuwde heel mijn lijf, nee, ik moet eigenlijk gewoon naar huis. Maar ik zei gewoon ja. En ik heb een ISAF afgemaakt. En doorgewerkt? Ja. En toen kwam je s'nachts of zo weer thuis? Ja, de volgende ochtend. Ja. Ja. Maar je zei ook, dit was de dienst waarbij je afknapte. Nou, ik heb nog een maand daarna gewerkt. Ja? Gewoon mijn werk gedaan. Want ik had zoiets van, ja, weet je, dit hoort bij het werk. Dit hoort bij ons vak. En we gaan gewoon weer door. En merkten de mensen om je heen dat er iets aan de hand was met je? Dat je er last van had? Ja, ze merkten dat wel. Ik was heel snel emotioneel, maar dan ook echt wel overstuur. Zeker als het over het onderwerp ging. Ik was heel erg geprikkeld. Ik vermeed de plek. De plek is vlakbij mijn huis. Die ging ik echt vermijden. Dat is ook heel ingewikkeld als je er elke keer langs moet als je naar de supermarkt gaat. Ja, zolang ik liep of zolang ik met de fiets ging of met de auto, dan ging ik snel genoeg. Maar we gingen niet meer met de hond langs wandelen. Nee? Nee. Want dan zag je dat voor je? Dat duurde te lang. Ja? Ja. En had je toen aan de hand door van, er is iets met mij? Ja, ik had wel iets door, maar ik wist niet precies wat het was. Ik linkte dat niet aan PTSS. Ik dacht, misschien ben ik wel overwerkt of zo. Ben ik te druk. Een collega van jou heeft uiteindelijk contact gezocht met jouw man, hè? Ja. Om wat te zeggen? Nou ja, die avond hadden we weer gesprek over wat ik had meegemaakt. En ik was gewoon weer echt wel heel emotioneel. Die collega en jij hadden dat gesprek? Ja. En toen heeft die collega, dat wist ik helemaal niet, mijn man geappt van, joh, het gaat helemaal niet goed met Daan. En ik kwam thuis uit het werk en mijn man die vroeg, nou, hoe was het? Ja, prima, het ging allemaal goed. En toen zei hij van, onze collega heeft onder mij geappt en die zegt dat het helemaal niet goed met je gaat. Ja, en toen knapte ik. Ja? Ja. En toen heb ik me ook ziek gemeld de volgende dag. En sindsdien zat ik thuis voor bijna anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Ja, meer dan een jaar heeft het geduurd. Voelde je ook nog op een rare manier misschien bijna wel betrapt dat die collega jouw man daarvan op de hoogte had gesteld? Nee. Of was het ook een bevrijding? Het was echt een bevrijding. Hij heeft mijn hele, nou ik zeg niet mijn hele leven gered, maar hij heeft wel echt wat geholpen aan de situatie. En in gang gezet. Ja, absoluut. Ja, ja, daar ben ik hem nog echt eeuwig dankbaar voor. Ja. Martine, jij werkte bij de politie, maar ook bij de vrijwillige brandweer. Hè? Daar hadden we het daar straks al over. Is dat een logische combinatie? Vult dat elkaar goed aan? Ja, ik vond van wel. Nu inmiddels niet meer. Nee? Ik weet niet hoe ik dat al die jaren zo heb kunnen combineren. En dan ook nog een gezin erbij. Ja, want in wat voor situaties kwam je terecht dan? Als je bij de politie kan ik me ook iets voorstellen, maar bij de brandweer, dat is natuurlijk ook niet mis wat je meemaakt. Nee, ja, dat is eigenlijk hetzelfde kaliber als bij de politie. Alleen, verkeersongevallen, branden, reanimaties. Ja, hoe ging je daarmee om met die beelden die je voortdurend maar binnenkreeg? Gewoon wegstoppen. Ja? Wegstoppen, op in het kastje, deurtje dicht, hebben we het niet meer over. En dat kan je heel lang volhouden. Ja? Tot ik op een gegeven moment merkte dat ik gewoon het niet meer ging volhouden. Maar dan kom je op plan B. Dat is een andere baan binnen de politie zoeken. En uiteindelijk ziek melden bij de brandweer. Zodat je nog minder uren inzetbaar hoeft te zijn. Nou, dan uiteindelijk toch maar weer beter melden. Zeker bij de brandweer allerlei manieren verzinnen waarom je dan niet zou kunnen opkomen. Hoe lang heeft dat geduurd? Jaren. Jaren? Ja, het heeft echt jaren geduurd. En had jij zelf door van dit is helemaal niet goed? Jazeker. Ja, je slaapt slecht, je hebt een kort lontje. Op een gegeven moment kom je op zo'n moment dat je hele eenvoudige handelingen gewoon, je denkt van, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ja, noem eens een voorbeeld. De politie was bijvoorbeeld het inplotten van de auto. Hoe die mobilofoon werkte, ik had geen idee. En dan, terwijl het een routinehandeling is. Ja, dat doe je iedere dag. Dus, en dan was het onder de mond van, ik ga nog even gaan plassen. Doe jij even de auto inplotten. Ja, was hij toch ingeplot. Ja. Maar dan hoefde ik dat niet te doen. En bij de brandweer had je dat ook, van die momenten dat je... bij de brandweer, het moment dat ik echt dacht van... Nu heb ik echt wel serieus een probleem, was... Ik ben chauffeur geweest. En als chauffeur zorg je ook voor het water. Om mee te blussen? Om mee te blussen. Nou, dat wordt gedaan met een pomp die in de auto zit. En die pomp, dat is echt 3 hendeltjes omhalen. En een knopje indrukken en dan doet hij het. Dat doe je met de 2 vingers in je neus? Ja, vaak kijk je niet eens. Nee. Je kijkt naar waar het naartoe moet en automatisch doe je dan de handelingen. Ja. En ik stond bij de pomp en toen dacht ik, ik weet niet hoe het werkt. Echt waar? Ik weet het niet meer. Ja. Ik gewoon echt een abracadabra voor je. En toen wist je van, dit is niet goed, toch? Ja, toen dacht ik, van dit gaat helemaal niet goed. Wat nu, heb je toen gedaan? Ja, plan C. Doorgaan. Dat was? Doorgaan. Ja. Ziek melden. Want in 2019 heb je een motorongeluk gehad, hè? Wat ook dingen in gang heeft gezet. Ja, ja, eerst in mei 2019, toen werd ik op mijn werk, bij de politie, werd ik bij mijn leidinggevende geroepen, mijn teamchef. En die wilde met mij in gesprek. Nou, dat kan. Dat gebeurde wel vaker dat je dat soort gesprekjes had. En toen kwam ik bij haar op de kamer en toen gingen we zitten en toen keek ze mij alleen maar aan en ze zei niks. En toen werd het toch wel heel erg dat ik dacht van... En wat was er? Ja, ik had van meerdere collega's gehoord dat het niet helemaal tof ging met mij. Ja? Dat ik... Je functioneerde niet meer goed? Nee, ik van iemand die constant overal vooraan stond en nooit ergens te beroerd voor was, was ik wel een beetje... Ja? Nou, terugtrekken, proberen er onderuit te komen, niet geconcentreerd zijn, conflicten met mensen. Dat was in mei 2019. En wanneer kreeg je in dat jaar dat motorongeluk? Dat is in juli geweest. Ja. En dat was eigenlijk ook het moment echt dat ik zeg maar op de grond terecht kwam en daar op het asfalt lag en mijn ogen open deed en bemerkte dat ik er nog was. Toen dacht ik echt, kak, ik leef nog. Oh ja, echt hoor? Ja. En dat is echt het moment geweest dat ik dacht van ja, weet je, als je dit soort gedachten gaat krijgen... Had je dat wel eens eerder gedacht? Nou, weet je, er komen wel eens dingetjes in je op. Van nou, weet je, het kan beter zonder mij. Of ik moet maar wat anders gaan doen. Of, maar zo extreem niet. Nee. Dat ik gewoon echt nog een paar keer mijn ogen heb dicht, dan nog een keer kijken. Ja, kut, ik zie het gewoon echt. Want daar lagen hele andere ervaringen aan ten grondslag natuurlijk, hè? Ja. Ja, dit was gewoon de druppel. Mm-hmm. Dit kon ik er gewoon niet meer bij hebben. Dus die gedachte, dat was gewoon voor mij echt... Nu moet ik er wat aan gaan doen. Ik wilde zo meteen met je over verder praten. Maar laten we heel even een kleine pauze inlassen voor het nieuws van 3:30. Aangeschoven is Michel Koenen. NPO Radio 1. Na zijn bezoek aan de paus reist de Oekraïense president Zelensky morgen naar Berlijn. Dat bevestigen Duitse overheidsbronnen. Wat Zelensky precies gaat doen, dat is nog niet bekend. Wel zou hij later op de dag doorgaan naar Aken om daar de prestigieuze Karelsprijs in ontvangst te nemen. In Rusland, niet ver met de grens van Oekraïne, zijn kort na elkaar een helikopter en een gevechtsvliegtuig neergestort. Het is nog niet duidelijk of de toestellen zijn neergeschoten. De motor van de helikopter zou in brand zijn gevlogen, waarna die neerstortte. Wat er met het gevechtsvliegtuig is gebeurd, is nog niet duidelijk. Aan de westpunt van Ameland wordt de komende 3 maanden zo'n 3 miljoen kubieke meter zand opgespoten. Dat is nodig omdat er vorig jaar tijdens winterstormen veel zand is weggespoeld. En op sommige plekken is meer dan 3 meter strand verdwenen. En in een file op de A2 bij Maasbracht is vanmiddag een vrouw bevallen van een baby. Moeder en kind zijn naar het ziekenhuis gebracht en maken het goed, zegt de politie tegen het ANP. Het geslacht van de baby is nog niet bekend. En de file ontstond nadat bij Maasbracht 7 auto's op elkaar waren gebotst. Niemand raakte gewond. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar staat al de hele dag file tussen Delft en knooppunt Benelux, nu 7 kilometer met een kwartier op onthoud. Dit weekend wordt daar uitgebreid aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Benelux is de verbindingsweg naar de A15 naar Europoort dicht. Omrijders staan in de file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, nu 5 kilometer met 10 minuten op onthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Renkum en knooppunt Valburg, 4 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik met 3 hulpverleners die werkten bij de politie, de ambulancezorg of de brandweer, over hoe ze omgaan met mentale klachten na traumatische ervaringen door hun werk. Bij mij aan tafel Angelique Starreveld, Danielle Scheer en Martine Nota. Martine, we waren aan het praten over een motorongeluk wat jij in 2019 kreeg. En dat je toen opeens dacht... Ik wil eigenlijk helemaal niet verder leven. Hè? Dat was wat door jouw hoofd ging, toch? Ja, dat klopt. Ja. En ik zei al, daar lagen ingrijpende gebeurtenissen aan ten grondslag. Mm-hmm. Is het lastig voor jou om daarover te vertellen? Ja, over het incident zelf wel. Mm-hmm. Daar word ik ook maar voor behandeld. Mm-hmm. Daar uiteraard ook over gesproken met mijn behandelaar. En het is op dit moment niet handig om... Nee. Incidenten te gaan bespreken. Vind je het goed dat ik er wat over vertel, dat luisteraars weten waar het ongeveer over gaat? Of zeg je dat vind ik ingewikkeld? Ja, het is ingewikkeld, maar mag ja? Wel. Nou, ik doe het heel kort. Je hebt als brandweervrouw te maken gehad met een brandend huis met een kind erin. Dat kindje heeft het niet overleefd. En later had je te maken met een brandend huis met 2 dronken volwassenen die jullie wel hebben kunnen redden. En toen, ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook in je hoofd bijna niet zich met elkaar verdraagt, die 2 gebeurtenissen. Vat ik het zo min of meer goed samen? Ja, dat klopt. Ja, en hoe reageerde jou? Want het was eigenlijk een geslaagde reddingsoperatie natuurlijk, hè? Met die mensen uit dat brandende huis. Ja, het was eigenlijk voor de hele ploeg was het natuurlijk gewoon, daar doe je het voor. Ja. Weet je, je redt mensen uit een brandend huis en de huisdieren werden eruit gehaald en... Ja, dan ben je een toppertje, een held. Weet ik veel hoe we allemaal niet genoemd zijn. Ja. Maar dat voelde je helemaal niet? Nee. Nee. Nee, dat, dat was echt en dat begreep, was zo oneerlijk. Begreep jij toen ook waarom dat zo pijn deed voor jou? Had jij meteen door hoe het in elkaar zat? Nou, niet direct. Dat heeft echt nog wel een paar maanden, denk ik, geduurd... voordat ik echt door had van... Oh, wacht even... Dat hoort bij elkaar. Die 2 incidenten die 2 hebben met elkaar incidenten, te maken. Die hebben met elkaar te maken of die heb ik aan elkaar gekoppeld. En ben je toen ook abrupt gestopt? Nee. Nee? Nee. Ook niet? Nee, plan C weer? Toen zaten we nog in plan B. Ja. Nou, toen kwam plan B en plan C kwamen nog. Na het motorongeval eigenlijk pas. Ja, dan moet je stoppen. Dan moet je ziek gemeld worden. Want ja, dat ging even niet werken. En dan kom je thuis te zitten en dan slaat hij in. Ja. Toen drong het allemaal tot je door. Ja, ja, ik had niks meer om te vluchten. Dan zit je met jezelf op de bank, zullen we zeggen. Ja, je zit met jezelf opgescheept. Ja. En dan gaat je hoofd draaien en dan komen de emoties. En ja, dan weet je gewoon dat je echt al jarenlang heel fout bezig bent geweest. Gewoon roofbouw. Heb je toen hulp gezocht? Ja. Meteen? Nou, in zoverre meteen dat ik via mijn hoofdwerkgever ben ik verwezen. De politie? Ja, naar een diagnostisch centrum. Mm-hmm. En van daaruit heb ik meerdere trajecten belopen. En nu uiteindelijk in Centrum 45 in Oesgeest in behandeling. En dat werkt? Dat gaat goed? Het werkt, maar het zal nooit overgaan. Nee. Angelique, jij bent eind jaren 90 gestopt als politieagent. Klopt. Maar pas in 2014 werd de diagnose PTSS gesteld. Hoe kwam het dat dat zo laat was pas? Ja, nou, ik noem het een soort doos van Pandora wat er in mijn hoofd heeft gezeten. Dus ik heb alle incidenten, traumatische ervaringen daar netjes in weggestopt. Tenminste. In die doos? In die doos van Pandora. Ja. Het enige is dat ik zelf dus nooit begreep vanaf zeg maar 1999 waarom ik soms zo anders reageren dan andere mensen. Heel schrikachtig of heel boos. Want dat merkte je? Ja, ik merkte wel dat er iets was. Ik wist alleen niet wat. Ik kon me de vingeren niet opleggen. Ik maakte niet die connectie met wat ik meegemaakt had bij de politie. En in 2014 ben ik naar het 9/11 museum geweest in New York. En dat was echt een groot drama. Want die hele Bijlmerramp kwam in één keer terug. Want daar staan inderdaad, ik ben er ook geweest, een brandweerauto waar de hele bemanning van verdwenen is. Ja. En nog een fietsenrekje van de koeriers die net toevallig binnen waren. Ja, en alle foto's van de passagiers. En je hoort natuurlijk de stemmen ook ze voicemails. Ze hebben ook van die mobiele foon. Of nee, dat je kan horen wat ze ingesproken hebben op de voicemail. En op dat moment toen ik dat hoorde, die voicemail van een van de pursers, toen kreeg eigenlijk wat er toen gebeurde in de Bijlmer, kreeg voor mij een stem en een gezicht eigenlijk. Want het was toen zo chaos bij de Bijlmer. Door 9/11? Door dat museum dat daar. Dat viel over elkaar heen. Ja, ik dacht van, dat waren natuurlijk echt. Het was ook één groot drama, die hele Bijlmer. Ja, alleen dat zag ik pas toen ik in dat 9/11 museum. Ja. Ja, en toen gebeurde er van alles. Ik ben door naar buiten begeleid. Ik ben nog net niet flauw gevallen. Het was echt één groot drama. En toen kwam het terug. En ik dacht, dan is er toch iets met mij aan de hand wat blijkbaar te maken heeft met de traumatische ervaringen bij mijn werk als politieagent. Want jij begreep, dit heeft te maken met wat ik heb meegemaakt. Ja, dat kon niet anders natuurlijk. Ja. Wat heb je toen gedaan? Wat ik gedaan heb is veel collega's gesproken, oud-collega's, om te vragen van, ja, weet je, ben ik nou de enige die dit heeft? Of hebben jullie dat nou ook? Iedereen ervaart trauma's of gebeurtenissen op een andere manier. Maar ik merk dat heel veel mensen binnen mijn werkgever, de politie, last hadden van PTSS-gerelateerde klachten. Ja. Die eigenlijk niet besproken werden tot dat moment. Nee, dat werd helemaal niet zo erg besproken. Nee. Goed, dus ik heb uiteindelijk is het bij mij erkend dat PTSS, dat het beroepshalve. 2013 was dat, geloof ik, hè? Dat is het officieel. 2014. Ja. Maar bij militaire veteranen die ook in Centrum 45 worden behandeld, is dat al veel langer het geval. He, dat ze, daar is PTSS al veel langer bekend en erkend. Maar bij de politie dus in 2014. Nou, ze zijn er daarvoor wel mee bezig geweest, enigszins. Want de geluiden kwamen steeds meer. Ja. Maar de politie heeft wel geleerd vanuit Defensie. Want bij ons stond het echt in 2014 nog in de kinderschoenen. Ja. Dat, ja. Ben jij een van de eerste gediagnosticeerden wat dat betreft bij de politie? Ja, dat weet ik niet zeker. Ja. Maar wel, ik denk het wel. Dat hele PTSS case managers team was toen net opgestart. Jij bent ook terug geweest op de plek van de Bijlmerramp, hè? Klopt. Jaren later? Dat was in 2018, denk ik. Hoe was dat om daar te zijn? Een collega die waarschijnlijk ook tijdens de Bijlmerramp had gesproken. En daar kreeg ik weer contact mee. En die heeft mij meegenomen. Die zei van, ik ben daar zelf ook terug geweest. Mm-hmm. Samen met iemand anders. En dat was eigenlijk een hele... aangenaam niet, maar verwonderlijk. Dat het een hele lichte plek was geworden. Dat, een lichte plek? Ja, het was in mijn hoofd altijd donker daar. Ja, je was natuurlijk in de avond. Ja, maar oktober. Gewoon alles bij elkaar. Ja. En nu was het gewoon licht. En het was dat monument wat er daar staat. En er waren mensen vrolijk aan het fietsen. En de kindjes. Boom die alles zag, hè? En de boom die alles zag hebben we nog even gestaan. Dus dat was wel een goed iets om daar naar terug te keren. Ja. Afgelopen najaar was het 30 jaar geleden. Het werd ook groot herdacht. Waar allerlei series op televisie. Is dat voor jou moeilijk? Kijk je daarna of juist niet? Ja, ik heb wel gekeken. Maar meestal krijg ik richting augustus, september... krijg ik een beetje van die sombere gevoelens. Oh, en dan kan ik het nog niet helemaal plaatsen. Tot het dan uiteindelijk oktober wordt, denk ik... oh, dat heeft natuurlijk met de Bijlmerramp te maken. En die periode van ongemak, laat ik het zo noemen... en terugkerende nachtmerries... dat is ongeveer vanaf augustus, september tot november of zo. En dat bezoek in 2018, heeft dat wel wat geheeld voor jou? Nou ja, ik eigenlijk wel. Ja. Ja. In de zin dat als alles verder gaat... waarom moet ik dan stil blijven staan bij iets wat voorbij is eigenlijk? En die klachten, maken die jou het functioneren nog steeds moeilijk... of gaat dat al heel goed? Ja, ik noem het zelf. Dat geldt. Sommige mensen willen het anders noemen. Maar voor mijzelf zie ik het als een soort handicap. En dan niet een handicap die zichtbaar is, maar een handicap in mijn hoofd. Een gevoelige plek. Ja. Alleen dus als jij bijvoorbeeld een arm mist... leer daarmee omgaan. Andere gedeeltes van je lichaam vangen dat missende stukje weer op. En de buitenwereld weet dat ook? Die ziet van die mevrouw... Ziet dat. Bij mij zien ze het dan niet echt. Alleen ik heb wel het idee dat mijn hersenen het ontbrekende stukje... of het afgestorven stukje opvangen. Maar het gaat nooit Het blijft weg. Een gevoelige plek. Ik moet wel... Wat Martine ook zei, het wordt niet meer zoals het was. Nee. Maar je kan er wel enigszins mee leren omgaan. Want je kan ook ik kan tegen mezelf zeggen van... dit of dat doe ik niet. Want ik weet dat het mij triggert. En dat het heel veel energie kost. En dan zoek je het niet op? Dan doe ik het niet. Maar soms doe ik dat wel weer. Ja. Juist als ik wil dat ik ergens naartoe ga. Danielle, we hoorden net dat er bij de politie... een soort PTSS-protocol is opgesteld. Hè? Althans, dat het sinds 10 jaar erkend is. Hoe is dat bij de ambulancezorg? Wordt daar ook PTSS als klacht erkend? Nou, er is niet zo heel veel bekend en erkend bij de ambulancezorg... heb ik gemerkt. En dat is voor mij geen nadelig iets geweest, maar... ik vind het wel heel belangrijk dat daar wel iets mee gedaan wordt. En daarom ben ik ook blij om hier iets over te vertellen... vanuit het vak als ambulanceverlener, hulpverlener. Omdat ik denk dat ik niet de enige ben binnen ons vak. Want dat hoor je ook van collega's? Horen, maar... ik heb een stukje op LinkedIn geschreven. En vanuit daar krijg je wel heel veel reacties van... ambulance hulpverleners die hetzelfde hebben meegemaakt, die zich herkennen. Dus ik denk van, nee, dan ben ik niet de enige, nee. En jouw man, die hetzelfde vak doet, heeft die er last van? Nee. Nee? Nee. Nee, dat is dat bevreemdt hem ook heel erg. En ons eigenlijk. Hij staat er heel anders in. Hij zegt van, het zal mij ook kunnen overkomen, maar... ja, het is hem niet overkomen. En waarom het je overkomt, geen idee. En de buitenwereld denkt natuurlijk ook... maar dat hoort ook bij je werk. Hè? Je ziet soms nare dingen. Ja, dan had je een ander vak moeten kiezen. Nou, zo heb ik ook heel lang gedacht. Ja? Ja. Daarom heb ik er natuurlijk nooit aan toegegeven. Dat ik dacht van... Want wij hebben natuurlijk binnen het bedrijf wel het bedrijfsopvangteam. Mm-hmm. En na die incidenten is die ook in zicht gekomen. Die zijn ter plaatse geweest, die hebben met ons gesproken. Die hebben daarna nog eens opgebeld en nog een keer opgebeld. Ja, hoe gaat het met je, Danielle? Ja, prima, het gaat allemaal goed. Terwijl ik in mijn hoofd dacht van ja, het zit niet helemaal lekker, maar het zal wel bij het vak horen. Dus we gaan maar gewoon weer door. Ja. Je bent 1,5 jaar uit de roulatie geweest, hè? Ja, in totaal wel. Maar nu rij je weer op de ambulance. Ja. Sinds kort? In september vorig jaar ben ik weer begonnen met reïntegreren. Heel langzaam, een paar uurtjes met mensen meegereden. En vanuit daar opgebouwd. En sinds februari zit ik weer alleen achter het stuur. Hoe was dat de eerste keer? Ja, ik was helemaal blij. Ik was zo blij om weer terug te zijn, ja. Oh ja? Ja, ik geniet van het vak. Ja, elke keer als ik weer aan het werk ga, dan geniet ik weer. Het is gewoon een prachtig vak. Alleen ja, die traumatische gebeurtenissen die ik heb meegemaakt, die waren even niet leuk. Want ik kan me ook voorstellen dat je bij elke melding met het zweet in je handen zit. Nee hoor. Nee? Nee, wij worden natuurlijk gewoon getraind. Ja. En je weet natuurlijk dat je met onverwachte gebeurtenissen om te maken krijgt. Maar je bent altijd met z'n tweeën met een team. Dus je helpt elkaar er ook weer doorheen. Ja, maar goed, je weet ook dat er voor jou een moment was dat het te zwaar werd. He, dat er kan zich weer zo'n akelig voorval voordoen. Dat valt ook niet te voorkomen, denk ik. Nee. Dat moet je dan maar voor lief nemen. Nou ja, ik heb nu de tools gekregen om het wel te herkennen. Dus om daar wel iets eerder wat mee te doen. En niet maar te zeggen van, nee hoor, het gaat allemaal niet goed. Niet je dienst en we af gaan te maken door. En morgen weer aantreden. Ja. Dus ja. Dat heeft mij wel mijn ogen geopend. Ja. Martine, bij brandwoord weer opleidingen, bij brandweer oefeningen, oefen je natuurlijk altijd geslaagde reddingen. Hè, met een goede afloop. Klopt. Ben je dan eigenlijk wel voorbereid op de praktijk waarin de dingen soms ook helemaal niet goed gaan? Eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk niet. Nee. Weet je, het is altijd. Het gaat altijd om succes. Ja. En zeker bij oefeningen, het gaat meer om de technieken die je gebruikt dan om de poppen die eruit gehaald worden. Ja. En je wordt daar niet op voorbereid dat het ook mis kan gaan. Ja. Want hoe kon je met je collega's binnen de brandweer het hebben over die dromen, die nare ervaringen, die dingen die onder je huid kropen? Nou, slecht. Zeker omdat natuurlijk het mijn triggerincident is iets heel positiefs voor hun. Met die redding van die twee mensen. Ja, dus ja, hoe dan? Dat konden zij niet rijmen, dus dan. Zij vonden het raar dat jij daardoor daar last van kreeg. Terwijl het juist in hun ogen iets goeds was. Ja, ja. En natuurlijk, weet je, ik heb een aantal collega's waar ik heel goed mee bevriend ben. Daar spreek je dan wat meer uitgebreid over. En die zien ook wel wat het met je doet. En die hebben je ook langzaam wel een beetje zien veranderen. Ja. Dus uiteindelijk begrijpen ze dat wel, maar het gros niet. Ja. En de korpsleiding? Die snapt het niet. Nee? Nee? Want daar heb je wel contact mee gehad. Ja. En hoe ging dat dan? Slecht. Ja? Ja, heel slecht. Ja, gewoon eigenlijk. Het is dat mijn hoofdwerkgever, de politie, ervoor gezorgd heeft dat ik behandeld kon worden, dat ik gediagnosticeerd kon worden. Dat is via de politie gelopen, niet via de brandweer? Alles is via de politie gelopen. Ja, en hoe verklaar je dat dan? Ja, geen idee. Nee, want de hulphond die je hebt, die hebben jullie zelf met een soort crowdfunding moeten betalen. Klopt. Want het is duur, hè, om zo'n getrainde hond in huis te halen. Heel duur. Waar praat je dan over? Meer dan 20.000 euro. Ja. En waarom was dat? Waar moest u dat zelf betalen? Ik heb natuurlijk twee werkgevers gehad. En Wijzen naar elkaar? Die wijzen naar elkaar. Oh ja. En ik zit ertussen. Maar ik wil wel door. En er lopen natuurlijk nu nog procedures. En ik hoop uiteindelijk er toch uit te komen. Maar ik wil door. En dus ik besloot om dan maar zelf te gaan regelen. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Dat ik die stap genomen heb. Ja, want dat heeft zij in het begin al de wereld weer een beetje voor je geopend, ja. Hè? Onyx. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hij ligt nog steeds ondertussen keurig aan je voeten. Ja. Angelique, zou je ook kunnen zeggen... Hè? Je hebt ook een boek geschreven erover. Hè? Als de sirenes blijven loeien, heb je met allerlei collega's gesproken. Want het is niet alleen maar jou overkomen natuurlijk. Dit komt veel meer voor. Wat zei je al? Nou, die PTSS-klachten komen natuurlijk veel meer voor. Bij veel meer. Ja, klopt. Is dat bij de politie een bespreekbaar onderwerp? Steeds meer. Ja? Daarom hebben we dat boek ook uitgebracht. Of samen gemaakt. Mm-hmm. Omdat we zoiets hebben van... bij de politie wordt er vaak gezegd van... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus mm-hmm. Vooral niet vertellen wat er allemaal aan de hand is. Maar wij hadden zoiets van, we willen dit kenbaar maken. Want als het bij ons speelt, dan speelt het waarschijnlijk bij veel meer mensen. En als niemand iets zegt, gebeurt er ook niets. Nou, en dat is de reden van het boek te maken. Ja. Wat zou je ook kunnen zeggen dat jij je eigen mentale gezondheid... hebt opgeofferd voor de gezondheid van andere mensen? Opofferen vind ik zo'n groot woord. Hoe zou jij het noemen? Het is een keuze die je maakt, een beroep wat je kiest. En ik vond het een ontzettend mooi beroep. En dat blijft het voor mij nog steeds. Het was ook voor mij een soort familie. Mm-hmm. Dus het is een keuze, een opoffering. Ja, je bent daar gewoon voor mensen. Maar het heeft je ook veel gekost. Ja, alleen dat snapte ik toen niet. Je gaat ook, het is gewoon je werk. En je gaat er naartoe en dat is wat je doet. En je bent daar in een situatie en je probeert andere mensen zoveel mogelijk te helpen. Ja, en soms vergeet je jezelf daarbij inderdaad. En is dat het waard geweest of is het toch een te hoge prijs geweest? Nee. Ja, weet je, ik ben nou eenmaal geworden ook door de PTSS wie ik ben. Dus als ik dat nooit had meegemaakt, was ik ook een stukje anders geweest. Dus ik heb het er wel voor over gehad. Hoe is dat bij jou? Ik denk dat ik er wel sterker door ben geworden. Ja? Dus de PTSS was natuurlijk een hele nare ervaring. En ik noem het altijd een wond wat nu een litteken is. En dat draag je gewoon altijd bij je. Maar ik denk wel dat ik een sterker persoon erdoor ben geworden. Milder naar mezelf. Dat heb ik echt wel heel erg geleerd door de therapie. Maar het heeft ook heel veel goeds op mijn pad gebracht. Net als dit. Weet je, hoe mooi is dit om met elkaar hierover te praten en kenbaar te maken aan de mensen. Want voor wie zit jij hier vandaag? Voor het onderwerp. Ja? Ja. Ik zit hier niet voor mezelf. Je vindt het belangrijk dat mensen hiervan weten? Ja. Mm-hmm. Ja. Want we hadden het net over dat er in de ambulancezorg eigenlijk nog niet echt een PTSS-protocol is, bijvoorbeeld, hè? Mm-hmm. Nee. Ook om die reden, dat meer besproken moet worden. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat er over gepraat wordt. Het is niet zwak om niet sterk te zijn, mm-hmm. zeg ik altijd. Juist door je zwakte te tonen, ben je sterk, ben je ijzersterk. En ik was ook altijd iemand die niet graag zijn zwaktes liet zien. En dat heb ik nog steeds wel een beetje, maar... Ik begin het een beetje te leren om dat iets meer te laten zien, ja. Martine, wat heeft dat werk bij de brandweer jou gebracht? Heel veel positieve dingen en negatieve dingen. En je probeert je natuurlijk, ondanks dat de narigheid in je hoofd blijft zitten... probeer je toch terug te kijken op de leuke momenten. En zijn die met elkaar in verhouding? Je hebt natuurlijk meer leuke momenten. Alleen op het moment dat er zo'n impact heeft, zo'n negatieve impact, dan vervalt dat. Dat lijkt weggecijferd te worden. En het is toch wel heel belangrijk om dat je wel te blijven realiseren dat er ook echt wel hele mooie momenten zijn geweest. Dat we toch maar even met elkaar flikten. Jij vertelde al, het is een familietraditie bij jullie, hè, dat jullie bij de brandweer zitten. Vandaag heb je je zoon bij je. Zou je hem aanraden om dat ook te gaan doen? Nee. Nee, toch niet? Nee. Dus de familietraditie is wel een beetje wat jou betreft beëindigd. Nou ja, de zoon die ik nu mee heb, dat is mijn oudste. Ik zie het hem niet doen. Nee? Omdat het gewoon niet een type is daarvoor. Mijn jongste zoon wel. Maar je zou niet tegen hem zeggen, dat is een prachtige job, jongen? Nee.